غادي ما يرويك حلم هلي نوبيك لتحمويك كيسيدي يا الندى هذا بات قلويك مالي بورا بنالون بامر مويك روان مانيك متوك بين الويك ايوان راسك أت ما تحوك جرويك وباي مانا ليا ما بسينا لوبيك Mahadi and the Nava, cities and the Sumak Nahani, the Sahana Yak Nahani, Ubin Piriturak Labi, the Bala City Nava, Sisi Navai, Ubila Petit Mui, Ubin Dinavad, Oyakadi Maru, Kalum Helena Ubi, Nita Mui, Kisi Yanad, Hadabata Gulubi, Malin Pura Boner, Ulbamer Mui. Wan banyak mutu di bina lubi, Iwan rasal ete mata kobe girui, Ubay mana liya mati sina lubi. Sakmadi and the Nava, Sigin Sinavai, Ubila Petimu, Uin Dinavade, Oyakati Maru, Kelum Helena Ubi, Nita Hamui, Tisiki and Nade, Adabata Gulu, Malin Pura Bune, Don Bamber Mui, Ruan Benin Mutu, Tibinelui, Ivan Rasan Ete, Mata Ubi Girui. Ubay manaliya magsina lubi Ubay manaliya magsina lubi Ubay manaliya magsina lubi